Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Με απαγορευτικά και κακοκαιρία ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα. Χαμηλές ταχύτητες στην Εθνική Κορίνθου Πατρών, στο ρεύμα προς Πάτρα, στο ύψος του Αιγείου λόγω έργων. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Βελτίωση του καιρού το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Ανοιχτά έως τις 9 το βράδυ σήμερα τα καταστήματα. Βήματα προόδου στις συζητήσεις με τους θεσμούς διαπιστώνει η Κομισιόν μετά τη διπλή συνεδρίαση του Euro Working Group. Επιπλέον 1,2 δις προς τις ελληνικές τράπεζες μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας αποφάσισε να αποδεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αίτημα να μην καταβάλλονται οι δόσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προγραμματίζεται αυτή την ώρα στα Χαυτεία με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΗ. Η Ρωσία αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως έναν πολύ σημαντικό εταίρο με προοπτική, δήλωσε ο Ρώσος Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα. Ένταση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου με αφορμή της αποκαλύψης του βήματος της Κυριακής για τη δικηγορική δραστηριότητα του Υπουργού σε υποθέσεις κατά του Δημοσίου. Πλήρης κάλυψη από τον Νίκο Βούτση στον Γιώργο Κατρούγκαλο. Αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός στην Αττική πιθανόν να βρέξει για λίγο αύριο, ενώ προβλέπονται και χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη. Οι βοριάδες παραμένουν ισχυροί έως 9 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο των 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση. Στην Volvo γίνεται και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Ρε Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιώ πόσο πολύ μου κόβει. Τι, έκανες κανένα τεστ στα IQ? Όχι, έκανα το τεστ της BP, του ΑΒ Βασιλόπουλου, του Κοτσόβολου και της Αιτζίαν. Δηλαδή? Στο βενζινάδικο μου κόβει τον ΦΠΑ 23%. Τι λες τώρα? Στο σούπερ μάρκετ και στα ηλεκτρικά ήδη το 20%. Και στα αεροπορικά πληρώνω μόνο τους φόρους. Δεν το πιστεύω, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Για να δεις αν σου κόβει, δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ. Χρειάζεται να κάνεις την Αλφα Προθεσμιακή με πόνους. Αλφα Προθεσμιακή με πόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και πόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Γυναίκα, το λεμόνι. Γυναίκα, λεμόνι, λεμόνι γυναίκα. Οιμα, το λεμόνι. Τι κάνεις? Πρόβα, Κυριακή του Πάσχα, έχω γύρισμα. Μη σταματάς. Μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, έλα στο Μαρινόπουλο και ζήτα του ό,τι θες. Μωρή κοντούλα λεμόνια. Καλό, καλό. Καρφούρ Μαρινόπουλος, Καρφούρ Εξπρές και Καρφούρ. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Τώρα, όπου και αν ταξιδέψεις, επικοινωνείς όπως και στην Ελλάδα. Γιατί με το Cosmote Travel Pass, περνείς μαζί σου τους δωρεάν χρόνο ομιλίας. Τα megabyte και τα SMS του προγράμματός σου μόνο από 4,99 ευρώ την ημέρα. Έτσι, όπου καν βρεις γεζέ. Με το Cosmote Travel Pass μπορείς να μιλάς, να σερφάρεις στο ίντερνετ. Και να στέλνεις μηνύματα, όπως και στην Ελλάδα. Ενεργοποίησε το τώρα από το κινητό σου μέσα από το My Cosmote Application. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε με τις αποχρώσεις στη τζαζ, ακούγοντας ένα αριστούργημα